کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، مٹا قلب کی بے کلی اس اعظم، مٹا قلب کی بے کلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی اس اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی اس اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی گلی اس اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی اس اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، مٹا قلب کی بے کلی اس اعظم، کہا جس نے یا غافا غفنی تو دم میں، کہا جس نے یا غافا غفنی تو دم میں، کہا جس نے یا غافا غفنی تو دم میں، ہرائی مصیبت ٹلی اس اعظم، ہرائی مصیبت ٹلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا، تیرے در سے دنیا لے لی اس اعظم، تیرے در سے دنیا لے لی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے چلی اس اعظم، کہیں اور بھی ہے چلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی اس اعظم، جو عادت ہو بد کر بھلی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہونا مولا، تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہونا مولا، تیرا مرتبہ اعلی کیوں ہونا مولا، تو ہے ابن مولا علی اس اعظم، تو ہے ابن مولا علی اس اعظم، کھلا میرے دل کی کلی اس اعظم، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی اس اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی اس اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی ملی غوثِ اعظم، تمہیں نہ خدائی ملی غوثِ اعظم، تمہیں نہ خدائی ملی غوثِ اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم۔